luistert naar IT-Bende podcast nummer 18 van 4 september 2009. Deze keer remote beheer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom weer allemaal. Dit is IT-bende nummer 18. In de box hangen Sali Kilic, Bart van Klaveren en mijzelf. We hebben de afgelopen twee keer redelijk heavy op augmented reality gefocust. En ik denk dat we dat heel langzaam weer achter ons moeten gaan laten. Omdat het blijft een hype. We zagen nog wel dat er een nieuw contactlens gereleased is. Of bedacht is, waarmee met LED-implementaties beelden kunnen worden getoond op je contactlens. Als je naar buiten, als je dus gewoon kijkt, dan zie je dus augmented reality informatie eventueel als dat getoond wordt op je contactlens. Dus, maar dat is een concept, neem ik aan. Ja, dat is in een lab is het een prototype. Maar het is... Het is grappig dat er natuurlijk dat soort ontwikkelingen worden natuurlijk straks uitgediept. Zeker nu deze week zag ik tenminste de Google-man Eric Schmidt zegt dat hij Google aan je hersenen wil koppelen. Of hebben we dan geen contactlenzen nodig? Als je dan de hersenen koppelt, heb je volgens mij geen contactlenzen nodig, nee. Maar volgens mij is het... technisch nog erg ver weg. Dus hij mag roepen wat hij wil. Ik heb er weinig waar aan. Nou ja, de techniek wat met betrekking tot interactie tussen hersenen en digitale apparatuur is nu op het punt dat we naar een computer toe kunnen communiceren, maar een computer richting hersenen is nog wel redelijk ver af inderdaad. Ja, ze zeggen dus vanuit Google zijn ze bezig om te switchen naar het fenomeen What Did You Mean? En dus daar bedoelen ze eigenlijk mee dat ze niet exacte woordphrases meer willen zoeken, maar dat ze echt gewoon op zoek willen gaan naar wat jij nou aan het zoeken bent. En dat is natuurlijk dan een voorloper, want als je in je hoofd denk je natuurlijk niet, ik ga naar character A... haakje VPQ zoeken of zoiets. Je hebt waarschijnlijk een andere gedachte. En dat willen ze dus, What Did You Mean, willen ze dus binnenkort al gewoon echt op Google gaan implementeren, begrijp ik. En daar zijn ze ook mee bezig. Want zonder die stap kunnen ze natuurlijk nooit zo'n soort idee uitwerken. Uh-huh. Net voor de podcast hadden we het hier al heel even over. En had je, Bart, over AdSense in je hoofd. Vond ik wel een grappige, want je krijgt natuurlijk inderdaad behalve Google Search krijg je dan ook inderdaad de reclame rechtstreeks in je hoofd geïnsert. Ja, dat was ik overigens niet, maar dat is inderdaad wel een ding waar je zorgen over kunt maken. Maar wat en je kan je weer poppenblokkers kopen voor in je hoofd. Ik dacht dat alcohol heette, maar... ja. Google heeft trouwens ook, over Google gesproken, heeft deze week patent gekregen op de look van de website. Wat denken jullie daarvan? Of hebben jullie dat ook gezien? Ik heb dat inderdaad gezien. Het heeft niet zo heel erg veel consequenties. Ten eerste is het een aanvraag uit 2004... En dit soort aanvragen op uiterlijk hebben heel erg weinig impact. Het is denk ik volgens mij meer een soort protectiemechanisme. Dat niemand een exacte kopie kan maken van de Google website. Maar omdat zij inmiddels nu 5 jaar later al enkele, weliswaar kleine, maar toch wijzigingen hebben aangebracht aan het uiterlijk, is dat patent sowieso weinig waard. En, maar het is een uiterlijk patent. En, ja, want een searchbox in het midden met weinig dingen eromheen is toch wel wat gemiddeld allerlei searches voor Google ook al gedaan hebben. Uh-huh. Dus heel bijzonder is het niet. Je kan bijna zeggen dat Yahoo Search natuurlijk gewoon nu het patent schaadt, maar... Ja, ik vraag me af wat er inderdaad mee bereikt dient te worden. Dat iemand... want kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel parodieën gemaakt op Google. Je kon dan op allerlei parodieën kon je dan op specifieke zaken zoeken. Meestal grappig bedoeld. Maar ik denk niet dat aandachtspunten zijn voor Google om daar patentzaken op te gaan proberen te winnen. Dus ik vraag me af, wat willen ze wel? Elk domein wat een beetje op Google lijkt of echt vervelend gezien wordt, wordt toch wel echt overgenomen of echt aandacht aan besteed door Google. Ja, ik denk ook dat meer, ze zijn zich bewust van het feit dat ze groot zijn en dat mensen de loop willen gebruiken voor grappige doeleinden. Maar als het wordt gebruikt voor vervelende doeleinden, hebben ze denk ik nu wel een middel om daar iets mee te doen. Ik denk dat het om die reden mogelijk gedaan is. Ik kwam laatst op een Google site met Google met 64 O's en daar stond in de hoek. Bent u hier per ongeluk gekomen of zo? En iets heel grappigs over dat het vrij gebruikelijk was dat je Google intoetste met 64 tekens, 64 O's. En, maar er wordt inderdaad van alles geclaimd qua domeinnamen. Google of Google in het Duits-achtig met een U met puntjes of zo, is ook echt een Google-kloon-achtig iets. Ja, die kunnen ze natuurlijk nu met dit patent in ieder geval wel aanpakken. Ook al is de domeinnaam niet echt aan te pakken. Dan kunnen ze nu de look aanpakken. Was er ook interessant nieuws deze week, Martin? Interessant. Ik vond die contactlens toch wel interessant. Maar dat is misschien weer mijn oude augmented reality van vorige week. Gmail ging down omdat ze een aantal servers hebben uitgezet. Misschien als we dan weer teruggaan naar ons andere vorige onderwerp, cloud issues. Aha. Ja, ze hebben dus een aantal servers uitgezet en hadden niet verwacht dat hun routers overbelast konden raken. Maar omdat alles zo traag ging, gingen alle... Ik had inderdaad wel gezien dat ze een tijdje onbereikbaar waren, maar had eigenlijk nooit gelezen wat de reden daarvan is. Ja. Waarom hebben zij die servers uitgezet? Gewoon voor standaard onderhoud. Alleen die andere servers die werden zo traag dat de proxyverdeler systeem dacht van ja, die reageren niet. Dus die stuurde helemaal nergens meer requests heen. Oh, oké. Okay. Dus, ja, ze gingen dus gewoon down door zichzelf. Gepland onderhoud en het liep iets uit de hand. Ja, dus dat was een redelijk lange tijd ook wel voor ze het weer toch wel weer terug hadden. Er wordt dus al de laatste tijd natuurlijk met die URL-shorteners en nu dit soort techniek wordt af en toe weer flink afgegeven op cloud computing. Nou, het staat in de kinderschoenen, het is verre van perfect. Het is een leuk idee, maar ik denk niet dat ze alle facetten reeds voorzien hebben en oplossingen daarvoor hebben. Mm-hmm. Dus, nee, maar ik heb ook zoiets van toen de eerste auto's op de weg gingen rijden, ging het ook verre van perfect. Toen werden ook mensen aangereden omdat ze niet snapten wat er aan de hand was op die weg. Ik heb zoiets van, over een aantal jaar is dit zo normaal, cloud computing, dan wordt een probleem bij Google via de Amazon-diensten, wordt die opgevangen. Tenminste, ik weet niet meer hoe dat Amazon heeft toch zo'n dienst dat je gewoon onbeperkt webruimte bij ze kan huren of zoiets? Ja, ze hebben allerlei van dat soort diensten. Je kan computers gewoon runnen in hun cloud, die je alleen maar betaalt als er iemand ook toegang tot die... Dus eigenlijk gewoon een Windows 2003 server kan je gewoon krijgen die alleen maar betaalt als iemand ook de website bezoekt. Ja. En een query of zo uit of een pagina opent. En ja, er zijn allerlei modellen. Bij Amazon is heel erg ver daarmee. Als boekwinkel is dat natuurlijk best wel raar dat de boekwinkel voorop loopt ten opzichte van Microsoft en Google. Nou, dat zal vast zijn voortgekomen uit angst of noodzaak dat hun eigen website, die natuurlijk ontzettend veel verkeer genereert, uit kan vallen. En wat moet je dan? Dus dat zal vast een soort van backup plan zijn geworden. En daarvan heeft men zich gerealiseerd van, hé, dat kan ook handig zijn voor anderen. Nee, misschien kunnen we dit commercieel uitduiden. Ja, ik denk dat het een logisch gevolg is van hun eigen bedrijfsvoering. Zij hebben dusdanig veel experts op het gebied van dataverkeer. Nou ja, waarom die niet gebruiken om daar dienst op aan te meten? Ja, de diensten zijn ook redelijk geavanceerd, zal ik maar zeggen. Want als je dus inderdaad over het uitval, ze hebben dus een soort hash-functie. Dus je wil een stuk data hebben en dan gaat die op zoek naar een bepaalde server. En als die server down is, dan gaat die in een soort ringsysteem gaat die naar een andere server waar die data ook gekopieerd is. En dan haalt hij daar de data vandaan. Dus het is best wel robuust ook opgezet, dus als het dat soort uitvallen optreden. Ja, als proxy, dit ging dus niet fout op robuuste servers bij Google, maar op van die relay dingen die de load balancing moeten doen. Dus dat kan alsnog natuurlijk grote problemen veroorzaken. Maar inderdaad, denk ik ook, dit gaat nog een paar keer optreden, maar over een paar jaar hebben ze dat natuurlijk, gebeurt het 1 minuut in plaats van een hele dag. Want dan hebben ze dat gewoon onder controle. Ja, maar gelukkig hebben we tegen die tijd weer andere problemen. Mm-hmm. Er belde iemand in? Ja, dat klopt. Barend van der Wand, OVB Software. Hi, Barend. Barend heb ik uitgenodigd als gast omdat hij gaat een lezing houden over remote beheer van computers op de dealer infodagen. Die zijn maandag en dinsdag in de jaarbeurs. Iedereen kan de dealer infodagen toegang gaan die in de computerbranche, echt in de verkoop van computers eigenlijk werkzaam is. Dus ga zeker kijken in de jaarbeurs, maandag en dinsdag. En het is in hal 8. Ik was even getriggerd door dit onderwerp, vandaar dat ik je uitgenodigd heb, Barend. Want wij hebben het hier altijd over clouds en over IT-technieken en over remote. En of je dan dit gaat dan over het beheer van je eigen systemen over het netwerk. Hoe veilig is dat? Hoe handig is dat? Wat kunnen we allemaal? Waar gaan we het over hebben? Ja, nee hoor, dat is duidelijk inderdaad. De term remote beheer die is inderdaad al een aantal jaren actief. Die hoor je veelvuldig. Er gebeurt ook steeds meer remote in verband met de verkeersdrukte. Het is gewoon bijna onbetaalbaar nog om voor alles zomaar op locatie te gaan. Bovendien, heel veel zaken kunnen remote. Dus het dient ook niet zo heel veel om het op locatie te doen. OVB Software levert zelf ERP-software. En we hebben zo'n 350 IT-klanten, computerwinkels met een technische dienst, automatiseringsbedrijven en echt grote ICT-bedrijven. Die beheren enkelen tot honderden en sommige zelfs meer dan 1000 PC's en servers met dergelijke tools. Wat wij doen is de back-office registratie. Heeft een klant een bepaald contract? Hoeveel uren zitten daarin? Vallen die uren onder zo'n contract? En van daaruit ook de facturatie te kunnen volgen. Wat ik vooral zie is dat de systemen, de software die nu beschikbaar is, een aantal hele bekende namen op dit gebied zijn Kaseya en Enable. Dat zijn wereldwijd zo'n beetje de twee grootste spelers. Die hebben hele mooie technische tools. Daar gaat het met name op de dealer infodagen over. Dus wat bieden die tools behalve het remote beheer? En OVB zal uitleggen wat het voordeel is om te zorgen dat je daar dan ook nog geld mee kan verdienen. Want het is fijn dat je dat allemaal remote kan, maar de administratieve afhandeling met name is ook heel erg belangrijk. En ja, ik weet niet, een van de vragen die je noemde was van hoe veilig is het? Mm-hmm. Het gaat allemaal over secure VPN, als een klant dat wil. Een klant geeft alleen maar toegang tot systemen of delen van het systeem waarvoor het IT-bedrijf beheer mag doen. En het gebeurt zelfs steeds vaker dat bij een school of een overheid of een bedrijf de systeembeheerder van het bedrijf ook toegang krijgt tot de remote beheertool. En op die manier alle eerste lijn support zelf kan doen. En als hij niet uit bepaalde werkzaamheden komt of hij wil assistentie inroepen, dan druk je op een button en dan escaleert hij een call naar het automatiseringsbedrijf. En bepaalde kritische calls komen überhaupt gelijk ook bij het automatiseringsbedrijf binnen. Dus dat is... De Secure VPN is vanuit software opengezet, dwars door de routers dan? Of is dat iets wat ik helemaal in mijn routers moet instellen? Ja, dat wil zeggen, op de bekende poorten die normaal gesproken al open zijn en toegankelijk zijn, hobbelt het allemaal vrij automatisch. Op het moment dat bedrijven bepaalde firewalls ertussen hebben zitten, zijn er vaak aparte instellingen nodig, omdat ja, het beheer van pc's of servers bij een bank of een overheidsinstelling, zal je begrijpen, dat is vaak wat, dat ligt de security niveau wat hoger als bij een gemiddeld MKB-bedrijf. Bij een gemiddeld MKB-bedrijf hoeft er niets te veranderen. Alleen op het moment dat er een aanval van zo'n beheertool gedaan wordt, moet een klant, een eindgebruiker, eenmalig toestemming geven van wil jij dat deze probes bij jou op het netwerk geïnstalleerd worden. Dus ja, maar dat is dus wat ik me afvroeg. Dus het is dus in principe wel software die benaderbaar is. En als daar een gat in zit, dan zou dat dus een probleem kunnen veroorzaken. Als ik VNC openzet voor de wereld zonder goede passwordbeveiliging, dan... Ja. Dat klopt inderdaad. Maar dat geldt zoals je zegt. Hè? Dus als jij zelf VNC of remote desktop of allerlei remote beheerprogramma's zelf openzet voor de buitenwereld, ja, dan is het net zo veilig als dat jij je password veilig hebt bewaard. Of zoals van een VNC-pakket het te kraken is. Maar op het moment dat het over secure VPN gaat, dan gaat dat niet. Dan gaat het ook heel vaak met sessienummers. Dat zit het echt op het niveau van telebankieren. Dus er zijn ook een aantal niveaus weer in. Het ene bedrijf is daar weer veiliger in als het andere bedrijf. Dus je kan dat net zo duur of goedkoop maken als dat je wil. Oké, maar de OVB doet dan registratie van alle calls. Maar die samenwerking met die software, wat houdt, want ik bedoel, ik wil graag Dameware of ik ga een of ander ding runnen. Mm-hmm. Wat is daar dan? Is dat dan beter of waarom zou ik kiezen voor die andere twee grote? Ja. Waarom kiest de markt voor die twee grote? Ja, omdat het niet alleen remote beheer is. Dat is echt een topje van de ijsberg. Geïntegreerd zijn zaken zoals online backup, wat je in kan stellen op taken. Patch services, dus je kan voor één server of een hele afdeling installeren. Installeer deze update of patch van Microsoft maar. Je hebt remote environment management, dus de policy instellen. Je kan echt vanuit één klik instellen. Deze afdelingen mogen Microsoft Internet Explorer alleen maar gebruiken 's middags tussen 2 en 3. Of die bekijken zo frequent hun Outlook mail, dat leidt af. Wij stellen voor die afdeling in met één druk op de knop dat hun mail maar 1 keer per dag vervest wordt of 1 keer per uur. Daarnaast moet je ook denken aan het hele disaster recovery. Dus op het moment dat een systeem CPU te warm wordt of een harde schijf is voller dan 80% of 90%. Dat zijn een aantal parameters die je in kunt stellen. En waardoor je bijvoorbeeld als IT-bedrijf echt alleen maar alerts krijgt van kritische calls. En op basis van zo'n call maakt het OVB-pakket een ticket aan, een call aan in het systeem. En dat is het grote verschil. OVB richt zich op de registratie. Binnen OVB staat wat voor contract heeft deze partij. Wat is de responstijd? Dus hoe snel moet je reageren op die call? Valt het überhaupt wel binnen dit contract of zijn het factureerbare uren? En je kan heel eenvoudig assistentie inschakelen van je collega's. Dus je kan een call weer escaleren naar een servicebezoek aan huis en dergelijke. Dus daar zit het grote verschil in met allerhande software. Maar maandag zal ik in mijn betoog ook uitleggen dat doordat de MSP-diensten zo enorm ja, als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja, is gewoon het feit, er zijn alleen in Nederland al honderdduizenden PC's en servers te beheren. Dus navenant zie je ook de groei van allerlei remote beheertools. Ja, wij kunnen niet met alle pakketten die er op de markt gaan komen koppelen. En wij hebben gekozen voor deze twee partijen, omdat ze gewoon wereldwijd tot de twee grootste behoren. Oké, okay. je hebt toch ook eentje van, of is dat andersom, GoToMyPC van Cisco uit mijn hoofd? Is het ook niet een van de grote? GoToMyPC en zaken zoals VMware of ja, zo zou je er nog een tiental kunnen noemen. Mm-hmm. Dat zijn echt tools meer voor alleen maar het remote assistentie verlenen. Citrix is GoTo, MyPC is Citrix. Maar is het dan niet zo dat Citrix ook deze diensten... Nou, niet in omgevingen om te beheren, zoals ik net verteld heb. Dit zijn echt tools die een stap verder kunnen gaan. Dat hoeft niet, maar ze kunnen heel duidelijk een stap verder gaan. Dat je echt kan zeggen van, ik rol een update uit voor een heel bedrijf of voor een hele afdeling, zodat iedereen weer op hetzelfde Office-platform zit. Of bijvoorbeeld dat rechtenbeheer waar ik het over had. Ja, dat zijn zaken die ik zelf tot nu toe alleen nog maar bij deze twee bedrijven gezien heb. En ja, dat zijn ook... Het zijn Windows-based applicaties. Ja, volledig web-based applicaties. Mm-hmm. Dus het is wel... Maar het ondersteunt niet alleen Microsoft Windows. Het ondersteunt ook Microsoft Apple Macintosh platforms of Linux. Dus je kan in de mix diverse platforms beheren met één beheertool. Oké, klinkt goed. Mannen, Bart. Voornamelijk voor grotere omgevingen dan. Bijken. Nou, ja, daar wordt het nu al veelvuldig gebruikt bij grote omgevingen. Wat ik maandag ga vertellen en dinsdag op de Dealer Info Partnerdagen is dat de tools zo goedkoop geworden zijn en met één ochtendje inleren ook een klein IT-bedrijf, de gewone computerwinkel met een technische dienst, ook dit soort tools al kan gaan gebruiken. En het grote... en praten we over welke kosten? Ongeveer? Ja, ongeveer €2,50 tot €5 per PC of server per maand. Dus afhankelijk van contractvormen en wat je ermee moet kunnen, kost dit soort software om te gebruiken €2,50 tot €5 per maand. Oké, okay, maar voor computerwinkels die eindgebruikers, mensen thuis moet helpen, is het toch vreselijke overkill? Ik heb zelf een klein servicebedrijfje en ik gebruik andere tools ervoor, bijvoorbeeld Crossloop. Mm-hmm. Dat kost voor zowel mij als voor de eindgebruiker helemaal niets. En vreselijk handig, omdat zelfs achter een NAT-box er toch altijd doorheen komt. Want dat is natuurlijk het probleem met eindgebruikers. Elke configuratie is anders en het is heel erg moeilijk om die machines te bereiken. Ja, ja, nee, maar dat klopt. Wat u zegt is voor een, dat herken ik ook wel. Alleen, ja, het zit hem dan toch in de schaalbaarheid van het systeem. Ook bijvoorbeeld Enable heeft N-Support Pro. Dat is hun kleinste versie waar ik ook wat over hoop te vertellen. En N-Support zelf of Enable zelf ook. N-Support is een applicatie voor de kleinste bedrijven. Daar betaal je €100 voor en dan kan je zelf onbeperkt daar gebruik van maken. En dat gedraagt zich ja, meer aan de conventionele tools zoals een TeamViewer en dat soort tools. En Support Pro van Enable onderscheidt zich dan in de hele inventarisatie van de hardware. En dat je zaken kan doen op de achtergrond zonder dat de gebruiker daar last van heeft. Dus een gebruiker kan gewoon doorgaan met zijn activiteiten, met het typen aan zijn Word-document, zijn huiswerk of andere zaken. En op de achtergrond kan jij gewoon het control panel overnemen, updates installeren of dat soort zaken doen. Uh-huh. Ja, en dat zijn wel voordelen. Dus met één druk op de knop doe je een inventarisatie. En dan zie je letterlijk de hardware configuratie van het systeem. Je ziet alle geïnstalleerde software en patches. En de klant die kan in die tussentijd, als hij dat wil, gewoon doorwerken. Ja, oké. Okay. Dit is handig. Maar dit vraagt dan van de klant wat werkt vooraf. Die moet... dat soort software kunnen installeren. En je moet dus van tevoren zeg maar een netwerk hebben opgebouwd waar deze computers op zijn aangesloten, omdat die kunnen doen. En voor andere zaken, zeker met pc-winkels. Als iemand belt, hey, ik heb een probleem. Natuurlijk, hardware wordt steeds betrouwbaarder. Gaat minder vaak stuk. Dus als het een probleem is, is het vaak een configuratiefout. En dus als een onbekend persoon contact opneemt en je zegt van ik wil jouw pc wel overnemen, dan moet dat een klein, eenvoudig te gebruiken programma zijn, waardoor jij in staat moet zijn om die computer over te nemen. Maar ik begrijp dat die simpele versie van 100 euro dat ook die mogelijkheid biedt, of? Klopt. Wij hebben zelf op onze website, want wij gebruiken dit soort support tools ook. OVB heeft 3000 gebruikers als computerwinkels en automatiseringsbedrijven die wij ook regelmatig support verlenen. Daar doen wij geen uitgebreid netwerkbeheer. Jullie kunnen je voorstellen dat het gemiddelde IT-bedrijf het beheer van zijn eigen netwerk zelf doet. En de bedrijven zoals computerwinkels of technische diensten zetten een linkje op hun netwerk, op hun website. Vragen de klant waar ze nog nooit zijn ingelogd om naar hun website te gaan. Daar klikken ze op het in dit geval bijvoorbeeld Enable and Support Pro of op dergelijke tools. En op dat moment werkt het eigenlijk hetzelfde als de conventionele tools. Het onderscheid zit hem echt in de schaalbaarheid. Dus het multi-user, meerdere operators en de mogelijkheid om later uit te breiden naar een betaalde dienst. Zodat je ook actief zaken in de gaten kunt houden. Hè? Dus backups die lopen, PC's die door meerdere mensen, meerdere gezinsleden gebruikt worden. Dat je zegt van nou, kritische data, die vinden wij als gezin toch ook belangrijk. En ja, daar willen wij bepaalde controle op hebben. Maar inderdaad, gewoon het simpele overnemen van een PC om wat instellingen op te zetten, omdat internet of e-mail niet meer werkt. Nou, dat wordt ook veelvuldig gedaan. Maar als ik het goed begrijp, is het dus eigenlijk gewoon een softwarepakket waarmee je andere ondernemers kan faciliteren. In de zin dat ze support kunnen bieden waar ze eerst beperkt werden door het aantal mensen dat ze op de weg kunnen zetten. Dus het aantal mensen dat naar de klant toe kan rijden. Daar waar dat niet nodig is, gebruik je dit softwarepakket zodat je veel sneller en veel meer support kan bieden. Toch? Klopt, dat is de spijker op zijn kop. Er zijn echt voorbeelden van mensen die met 4 mensen echt honderden pc's en servers beheren. En ja, ook de eenmanszaak is in staat om in zijn eentje enkele honderden pc's te beheren. Dus het is inderdaad echt zo dat de noodzaak om op locatie naar een klant te gaan door dit soort tools enorm afnemen. Precies, maar het is niet een complete vervanging voor support on-site, zeg maar. Nee. Helaas is het soms toch nog steeds noodzakelijk als je constateert dat er echt een hardware defect in is en je ondersteunt support aan huis. Ja, dan komt het voordeel van de koppeling met het OVB-pakket om de hoek kijken, dat je dan zo'n call kunt escaleren naar een bezoek aan huis. En dan worden alle gegevens van zo'n call worden in een servicebon genoteerd, en waarbij je op die servicebon automatisch de artikelen erop krijgt met het kassabonnummer of factuurnummer wanneer iets gekocht is, waar ook de serienummertjes netjes bij staan. Dus komt een monteur aan huis en die constateert, hé, maar er zit hier een cd-brander in die wij helemaal niet geleverd hebben. Dat die defect is, vind ik vervelend, maar daar ga ik niks aan doen, tenzij dat je daarvoor betaalt. Mm-hmm. En het is ook dat maandag doe ik zelf de introductie over OVB Software en het registratiepakket OVB Business. Gewoon een compleet pakket voor de automatiseringsbranche en computerwinkels. Vervolgens geef ik het woord ook over aan een medewerker van Kaseya. Die gaat het verhaal doen over wat biedt Kaseya nou aan verschillende tools en serviceniveaus. En vervolgens wordt het woord ook overgegeven aan Enable, een medewerker van Enable, die ook voor zijn pakket uit zal leggen en de diensten die zij leveren. Maar ja, nogmaals, in mijn nieuwskrant die binnenkort uitkomt, die ook op de beurs wordt uitgedeeld, staat beschreven dat er gewoon tientallen van dit soort pakketten zijn. Wij zijn een bedrijf die hebben 3000 gebruikers, waarvan zo'n 350 IT-bedrijven. Ja, wij moeten ook keuzes maken van met welke pakketten gaan wij beginnen om te koppelen. En daar zijn dus deze partijen als eerste uitgekomen. Oké, maar ik begrijp dus dat ik dan een call kan zetten als ik geconstateerd heb dat de DVD-speler stuk is. Dan kan ik in het OVB-software een call zetten en dan gaat er iemand rijden en dat is allemaal geregeld in de OVB-software. Maar dat kan dus vanuit de OVB-software ook nog verder geëscaleerd worden. Dat ik dus een call binnenkrijg van er is een probleem met een PC. En dat ik dan de call in één keer doorzet naar een Indiaas bedrijf die dan via deze software de storing gaat oplossen. Dat is meer gewoon inventief gebruik van de mogelijkheden. Zo is niet primair bedoeld of gebouwd. Het kan, zoals je het omschrijft, als er bedrijven zijn die een laag lonenland telefonisch of remote support laat afhandelen. Dat is meer een kwestie van het OVW-pakket breder toegankelijk maken, dat mensen vanuit thuiswerken, dus ook wereldwijd, toegang hebben tot de gegevens uit het OVW-pakket. Als je in het OVW-pakket werkt met een dergelijke koppeling en er komt een call binnen van die server geeft een probleem of dit werkstation geeft een probleem of printers. Hè. Wij hebben ook heel veel koppelingen met bedrijven die laserprinters of multifunctionals onderhouden. Op het moment dat er een storing is op een machine, dan komt daar dus een call van binnen. In die call zit een hyperlink. Als je daarop klikt, dan opent die het support tool met dat device gelijk voor je. Dus je hoeft dan niet in te gaan loggen bij zo'n klant. Nee, op het moment dat je een storing binnenkrijgt van een PC of van een router of van een printerdevice, dan komt er een ticket binnen. Bij dat ticket zit een URL. Als je op die URL klikt, zal die direct Kaseya of Enable openen. En heb je ook direct het beheerscherm voor je. En afhankelijk van de software die geïnstalleerd is op zo'n server of werkplek, kies je met je rechtermuistoets, je VNC of je remote desktop van Windows of je een ander beheerpakket of het remote pakket van Kaseya zelf. Oké. Duidelijk. Ja. Nou, ik hoop dat jullie wat informatie hebben kunnen geven. Ik weet niet of er nog vragen zijn, anders dan wil ik het hierbij laten en jullie in ieder geval van harte uitnodigen maandag om maandag of dinsdag om naar een van beide sessies te luisteren. En wellicht dat je daar ook nog nieuwe dingen hoort of aan het eind zal er ook nog wel gelegenheid zijn voor vragen. En anders, we staan ook zelf met een beurs op de stand. Dus jullie zijn ook van harte welkom in de stand waar OVB Software staat. Ook in die stands is ook Kaseya en Enable zijn daar ook beide aanwezig. Oké. Okay. Nou, zeer interessant. Ja. Ik zal zelf aanwezig zijn. Ik hoop dat alle luisteraars ook tijd kunnen vrijmaken om even naar Utrecht te reizen. Of op maandag of op dinsdag 7:30 even te gaan kijken. Goed. Nou, oké, hartstikke bedankt, Baren. Ja. Misschien dan tot maandag of dinsdag. Goed, dankjewel. Okay. Jullie bedankt voor je uitnodiging en succes met het programma. Jo. Dankjewel. Doei. Goed. Dit was even weer een andere insteek van de gasten die we tot nu toe hadden. Ik vond het zeer, zeer interessant wel. Had niet verwacht dat het op deze manier in elkaar zat. Dat bleek niet uit de lezing omschrijving. Maar desalniettemin zeer interessant. Nou, ik heb ook de indruk dat het een product is dat heel erg handig kan zijn voor bepaalde bedrijven. Maar dat het wel ook dusdanig in de markt gezet moet worden. Anders is dat gewoon niet duidelijk. Ik denk dat inderdaad dat een klein bedrijf dat niet iedere keer gewoon iemand de weg op kan sturen en ga daar maar eens even kijken. Als die op afstand even een analyse kan maken van wat het probleem is en pas bij hardware technische bijvoorbeeld problemen dan iemand hoeft te sturen. Dat is wel een mooie kostenbesparing die je kan maken. Ja, het komt helaas redelijk vaak voor dat je ergens naartoe gaat voor een probleem en het blijkt heel erg anders te zijn. Een aantal dagen geleden moest ik ergens naartoe omdat internet niet werkte. En inderdaad, internet werkt niet omdat Windows helemaal kapot was. En het eerste wat opkwam was dat de NT-loader niet gevonden kon worden als je de computer aanzet. Oké. Okay. Dus dan kom je inderdaad niet op internet. Nee, dan wordt het geen checkdisk ook via de remote desktop. Nee. Ja, dus er zijn inderdaad dat soort issues natuurlijk. Maar inderdaad, als je natuurlijk als klein bedrijf een paar honderd extra PC's kan beheren. Maar ik denk inderdaad dat als het €5 per werkplek kost, dat is voor 40 werkplekken €200 per maand kost. En dan dat is dan alleen maar inkoop, zou ik maar zeggen. Dus je moet dan natuurlijk nog meer geld bovenop zetten. Dat is, moet je natuurlijk gaan verklaren waarom jij €500 per maand in rekening brengt. Voor tools die op de achtergrond het systeem in de gaten houden. Ja, maar ik denk dat bij sommige bedrijven dat geen probleem is. Nee, er zijn absoluut toepassingsgebieden voor dit. Ik denk dat dit meer een tool is voor een wat grotere en uitgebreide organisatie. Maar voor eindgebruikers, PC-winkels, is het misschien minder handig. Tenzij je behoefte hebt aan die extra faciliteiten die deze tool kan bieden. Het klinkt voor een ik heb een tijd lang in Nederland in de field service gezeten. En dan is het ontzettend handig als je een organisatie achter je hebt als field service engineer. Dat je al op pad gestuurd kunt worden met een heleboel relevante informatie. En misschien zelfs al preventief bepaalde onderdelen mee kunt nemen. Dat scheelt ontzettend veel tijd. Zeker als je veel moet reizen. Dan is dat absoluut een hele waardevolle tool. En ik denk dat je het ook een beetje in de niches moet zoeken. Dat bijvoorbeeld bedrijven waar machines draaien die op computers aangesloten zijn. Als een service provider dan eigenlijk op afstand al in de computer kan inloggen en de status van de machine kan benaderen. Dan is dat natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling. Zeker als het niet erg grote service providers zijn. Weet ik veel. Als je een orgelmaker bent en er zijn orgels die elektrisch aangestuurd worden en je kan dat op afstand alvast bekijken, ik noem maar wat, dan is dat natuurlijk wel interessant. Ja, we zien natuurlijk dat alles toch richting het web gaat wat dat betreft. We hebben ook van McKinsey hebben we net ook gezien dat web 2.0 echt wat is. Jij bent natuurlijk al de pro web 2.0 man. Ja. De bedrijven voor die McKinsey onderzocht heeft en voor die melden dus ook dat ze echt voordelen aan het toepassen van die techniek hebben. Dus het snel implementeren van nieuwe technieken. Ja, en ik denk dat hier ook weer in dit soort technieken, die zijn dan vrij nieuw, denk ik, op die manier. En ook de manier waarop ze dan inderdaad de temperatuur van processors in de gaten houden en de harddisken die bijna vol zitten. Dat is op zich allemaal mogelijk doordat er zo'n mooie web ligt overal tegenwoordig. Mm-hmm. Ja, en wat ik net zei over India, dat betekent dat binnenkort natuurlijk dat het nu even leuk is, maar dat het straks voor een deel weer dat je dat voor €1 bij de KPN kan inhuren, deze service, en dat het gewoon uitbesteed wordt. Ja. Dat wordt wel weer moeilijk concurreren met KPN. Voor de denk ik dan, op de lange termijn. En daarom denk ik dat die web 2.0-achtige technieken, die juist dat soort KPN'ers dan gaan toepassen, juist in hun voordeel werken. Of heb jij daar andere ideeën over? Over die successen die de bedrijven claimen, ondanks recessie, zie ik hier nou zelfs bij staan. Nou ja, kijk, die successen van web 2.0 zijn voor mij een beetje oud nieuws, als het ware. Ik heb zoiets van, het web 2.0 wordt vaak heel erg als een losstaand fenomeen gezien. Als in je gebruikt web 2.0 technieken, web 2.0 protocollen. Terwijl eigenlijk is het gewoon een implementatie van een gedachtegoed. Namelijk dat je met z'n tweeën meer kan doen dan in je eentje. En dat als je een platform opricht, hetzij een website, hetzij een dienst of wat dan ook, waar mensen samen kunnen bijdragen aan dat platform en dat het platform daardoor rijker wordt. Ja, dat is een soort van vanzelfsprekendheid ondertussen. Hives is Hives omdat er genoeg mensen op zitten. En Hives wordt waardevoller met iedere waardevolle gebruiker die zichzelf toevoegt aan het platform. Ja, heel duidelijk. Nou, dat zie je dus hier ook. We gaan dus dan de dienst voor een deel uitbesteden aan zo'n bedrijf. En we gaan de andere deel gaan we uitbesteden aan OVB software voor mijn part. En uiteindelijk gaan we natuurlijk met drie verschillende of vier verschillende partijen één probleem te lijf wat we vroeger in ons eentje deden. Ja, maar dat is ook eigenlijk waar we het net over hadden. Dat probleem van cloud computing, namelijk dat als iemand de stekker eruit trekt bij Google, dat dan alles plat ligt. Maar wat mij betreft is dat ook nog niet zozeer de volledige implementatie van cloud computing. Want de ideale situatie zou zijn wanneer er heel veel onafhankelijke servers zouden zijn die samen, zeg maar, die cloud computing vormen. Terwijl nu is dat een afgekaderd stuk binnen Google. En daar zie ik dus ook het hele Web 2.0 doorvloeien richting cloud computing. Namelijk dat wij onze computers, onze harde schijfruimte, dat wij die gaan inzetten voor het grote gemeenschappelijke goed. Dat op mijn computer uiteindelijk onherleidbaar stukken van jouw informatie staan. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in BitTorrent. Dat is ook daar al een voortvloeisel van. Ja, en de Tor-netwerken werken natuurlijk voor een deel op die, of eigenlijk precies op die manier. Ja. Dan alleen maar voor datadistributie. Dat die technieken zijn er, maar die zijn nog niet echt aangeslagen. In Tor-netwerk is natuurlijk eigenlijk vanuit allerlei overwegingen geweldig. Alleen, er zijn alleen maar drie Duitse servers of zo die er op dit moment nog mee bezig zijn. Heb ik het idee hoor, maar... Nou, het is ook zoiets moet rijpen. Het moet relevantie krijgen. Dat is ook met dat augmented reality waar we het steeds over hebben. Zoiets moet relevant worden voordat het opgepikt wordt. Ik denk dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden was Twitter nooit zo groot geworden. Omdat de relevantie van informatie uitwisselen op deze schaal was toen niet relevant. Maar nu wel. Het heeft allemaal met tijd te maken, denk ik. Ja, oké. Okay. Hebben we nog meer nieuws gezien? Nou, ik heb een leuk nieuwtje gezien dat de oudste computer van Groot-Brittannië opnieuw opgestart wordt. Het is een computer uit 1951, de Harwell heet die. En dat vond ik wel een erg leuk nieuwtje. Ik heb weer de headline gezien, maar ik heb het artikel zelf niet gelezen. Wat ik niet begreep was, wordt hij opnieuw aangezet of draait hij al een hele tijd en er is nu iets mis en nu heeft hij een reboot nodig? Oh, eens even kijken. Ja, ik heb het stuk nu voor me. Want volgens mij is hij inderdaad stuk gegaan en hij wordt nu gerenoveerd in ieder geval. Wordt een nieuwe buis ingeschroefd? Of hoe erg is het? Nou, de buis, volgens mij hadden ze vroeger bij die grote computers permanent iemand rondlopen die de buis aan het vervangen was. Die gingen toch wel vaak stuk. Mm-hmm. Nou, hij is 2,5 bij 5 meter en komt uit 1951. Toen is hij voor het eerst opgestart. Oké, ik ken dat niet. Die wordt nu uit een soort museumoverweging wordt die in de lucht gehouden of zo, werkend. Ja, hij is naar, de National Museum of Computing in Bletchley is die overgeplaatst. En daar wordt hij ook in de originele staat hersteld. Dus ik denk dat ze hem ook gewoon als een historisch stuk draaiende willen blijven houden. Oké, grappig. Er wordt inderdaad natuurlijk door de jaren heen allerlei techniek steeds weggegooid. Ik kon laatst mijn faxnummer al niet meer herinneren. Telex is natuurlijk überhaupt op drie boten nog aanwezig. Maar dat is het. Dus er zijn natuurlijk allerlei van die dingen die verdwijnen constant. Ja. Ja, vooruitgang. Ja. Clouds. Ja. Dat gaat straks allemaal weer. Dan komen we weer op hoe gaan we het allemaal vastleggen voor de toekomst. Want het is inderdaad straks allemaal verdwenen. Ja, over een aantal jaren kun je natuurlijk wat je nu op cloud kan, kun je op je polshorloge. Ja. Dat is duidelijk. Nou, ik heb wel eens in mijn jeugd ben ik opgegroeid met bijvoorbeeld de Nintendo en daarna de Super Nintendo en dan had je de Sega. En als ik dan vergeleek, zeg maar, dat toen ik 13, 14 was, wat ik toen met een Game Boy kon, daar moest je nog terug verder in mijn jeugd, moest je daar honderden guldens voor betalen, wilde je dat in een soort van uit een grote kast kunnen toveren en een televisie. Die vooruitgang is ongelooflijk binnen een mensenleven al. Laat staan binnen generaties van kinderen van kinderen van kinderen. Ja, want als wij straks in de augmented reality room met elkaar deze podcast opnemen, dan kunnen wij dat dan nog wel aan? Of is dat dan meer weggelegd voor de nieuwe opkomende jeugd? Want er zijn nu al mensen die vinden e-mail echt grote zaken. Mensen die geen e-mail hebben en geen mobiele telefoon. En die runnen bedrijven met echt 40 directeuren eronder en duizenden mensen. En dan verbaas je weer van, ja, zou dat zo blijven? Of dat gaat natuurlijk niet over een poosje zijn. Dat soortzelfde mensen op diezelfde positie, die gebruiken wel e-mail. Mm-hmm. Maar dan is het ondertussen weer een nieuwe techniek die ze niet willen oppikken. Ja, dus op zich is dat wel interessant. Vond ik dat wel een interessant fenomeen waar ik tegenaan liep van de week. Dat er inderdaad dus... Ja, mensen in die posities gewoon niet eens e-mail hebben. Dat verbaasde mij dan nogal. Ja. Er zijn zelfs verhalen van iemand van 80 of zo die een groot bedrijf runde, waarvan de secretaresse steeds de nieuwe e-mail uitprint. En hij dan zijn response typt op een typemachine. En dan weer de secretaresse het weer terug mailt. Nou ja, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten wat de kracht van een secretaresse is. Wat dat betreft. Absoluut. Dus. Ja, wat ik nog voor nieuws zag deze week is dat Google... Nee, Google zag ik natuurlijk altijd nieuws. Maar ik bedoel eigenlijk de Skype weer verkocht is aan een investeringsgroep voor een heel groot deel. Ja, 56% van de aandelen zijn nu over in een... investeringsgroep. 35% blijft vooralsnog in handen van eBay. Mm-hmm. En Skype zelf is op volgens mij 2,75 miljard getaxeerd. Dus voor iets minder dan 2 miljard krijgen ze daarvoor binnen bij eBay. Dus wat ik begrijp is dat er 350 miljoen is weggestookt. Ja, het is sinds 2008. Ja, ze hebben... eBay is gewoon nu 350 miljoen kwijt. Minimaal. Nou, dat is van de aankoopwaarde. Maar ik denk dat ze ondertussen ook wel aardig wat miljoentjes hebben verdiend aan Skype. Ja, het is overigens niet gekocht voor die 3,1 miljard die toen bekend is gemaakt. Het is eindelijk de prijs voor mij op 2,6 vastgesteld. En dat betekent dat het dus toch wel iets meer waard is geworden. En wat je inderdaad al zegt, ze hebben natuurlijk een hoop geld ermee verdiend in de tussentijd. Mm. Dus het is misschien niet zo heel veel waard meer. Of niet dezelfde, het heeft niet dezelfde waarde, maar wat blijft dezelfde waarde houden? Ja, goed, in die tijd zeiden wij, dat is het allemaal niet waard. In 2005 riep iedereen van, nou, 3,1 biljoen is een bizarre prijs. Maar als je dat dan tot 2009 op 2,75 biljoen weet vast te houden, dan was het toch nog wel een redelijke schatting voor de waarde van Skype. Ja. Achteraf gezien, denk ik dan. Ja, ze zijn er niet slechter van geworden, nee. Maar het is nu in handen van een heel stel, Silver Lake Partners heeft het grootste deel, zag ik ergens. En dan Mark Andreessen, tenminste het investeringsfonds wat erbij hoort, die heeft dan 50 miljoen aandelen zo genomen. En nog wat kleinere om tot die 65% te komen. Nou, het interessante vind ik dan dat een van de investeerders is de Canada Pension Plan Investment Board met 300 miljoen. Dus de Canadezen hebben nu gewoon een stuk Skype in hun handen, zeg maar. Ja, ze hebben een deurknop in handen, ja. goed, ik denk Skype is toch, denk ik, heel erg groot. En Voice over IP blijft denk ik nog wel een tijdje bestaan. Dus het is geen... vreselijk risicovolle investering, denk ik. Nou ja, we hadden toch die patent-issue die niet van de baan. Er moet straks wat betaald worden, maar er wordt ook straks weer een heleboel geld verdiend. Dus de hakken zijn in het zand gezet en er zijn wat contracten, onderhandelingen over een tijdje. Dat gaat allemaal goed komen. Stroom en een glas water. Al met al blijft het, denk ik, gewoon een stabiele investering. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vraag me af hoe... want Skype heeft nu een soort van monopolie op voice over IP. Er zijn wel wat andere aanbieders die vooral op bellen naar het buitenland concurreren. Ik vraag me af, wat wordt de toegevoegde waarde van Skype in de toekomst? Want het enige wat nu echt handig is aan Skype is dat je gewoon een vaste telefoonlijn kan verbinden aan je Skype-account. Ja, we krijgen natuurlijk straks flat fee dingen op je iPhone of weet ik veel wat. En wij gaan daar natuurlijk allemaal over skypen. Ja. Dus die vaste verbinding zit straks toch ook op je telefoon. Dus daar gaat natuurlijk wel de toekomst heen. Waarom zou je niet gaan skypen over je gewone mobiele telefoon? Ja. Het probleem met Skype is dat de techniek closed source is. Proprietary techniek. En dat zou misschien wel eens een keer een probleem kunnen gaan opleveren. Ja, goed, ja. Dat loopt dus af, dat die toepassen van die techniek. En misschien moeten ze dan nu heel snel sleutelen aan nieuwe techniek. En die Mark Andreessen moet daar de juiste mannetjes even voor bij elkaar rapen. Ja. Daarom mag hij meedoen. Nee, ik heb geen idee. Het is die achtergrondgevechten, die zullen we nooit precies boven water krijgen. Maar je ziet wel inderdaad, je weet dat het eraan komt dat bedrijf gaat zeggen van we willen geld zien of we halen de hele techniek, mag niet meer toegepast worden. Net als Word. Word is trouwens weer, zag ik in het nieuws net, het gaat toch gewoon Microsoft lukken. Natuurlijk hadden wij al verwacht. Ze mogen toch Word verkopen, ja. Nou, wat hebben we nog meer? Snow Leopard hebben we natuurlijk gezien. Eigenlijk hadden we dat vorige week al moeten behandelen, maar we waren te augmented reality bezig. Snow Leopard is geïntroduceerd met allerlei vraagtekens voor de Apple'aars. Ze moeten allemaal €30 betalen voor gewoon een normale service pack upgrade. Daar is in ieder geval wat zorg over. Van ja, gaan we tegenwoordig gewoon elke keer €30 betalen voor elke service pack upgrade en noemen we hem dan Snow Leopard en dan weer een ander naampje Leopard. Dat is in ieder geval een van de dingen. Het was niet heel super enthousiast ontvangen, begrijp ik, de Snow Leopard. Ik heb het eerlijk gezegd zelf niet gevolgd. Ik kan me wel voorstellen dat als jij dusdanig aan een stuk software sleutelt en daar een hoop nieuwe functionaliteit aan toevoegt, dat je daar best geld van moet kunnen vragen. Maar nogmaals, ik heb het niet gevolgd en ik weet dus niet precies hoeveel er verbeterd en toegevoegd is aan de nieuwe versie van Opus X. Nou, ik las wel een mooi artikel eigenlijk over wat Windows eigenlijk jaren heeft gedaan, of Microsoft daarmee eigenlijk, is een soort van feature creep van alleen maar een iets mooier design, net een paar features die niemand gebruikt, maar die leuk op de verpakking staan. Die implementeren, daar heel veel geld voor vragen, zeggen dit is de nieuwe Windows. Hij is, hij is ook nog sneller en stabieler. Vervolgens uiteindelijk een groot moloch, zeg maar, van een stuk software overhouden. Terwijl Apple heeft nu gezegd van we hebben eigenlijk heel veel onzin wat nu niet meer nodig is, hebben we weggegooid. We hebben al die oude printerdrivers die niemand meer gebruikt, hebben eruit gegooid. Als je die aansluit op je Apple, op je Mac, dan wordt die automatisch gedownload wanneer je hem nodig hebt. Ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo erg is om nu geld te betalen voor een systeem dat en sneller is, niet per se meer features heeft, maar gewoon goed draait. Ja, je wilt dus wel geld betalen voor een service pack. Daar komt het dan op neer. Dit is een service pack. Als ik hier naar kijk, dan zie ik een service pack. Niet een nieuwe. Een service pack is een aanpassing van een gedeelte van een operating system. Of een toevoeging eraan. En wat ze nu hebben gedaan is gewoon de architectuur van het operating system helemaal op de schop genomen. Ze hebben geloof ik tegen de 90% van de architectuur hebben ze opnieuw geschreven. Nou ja, als het uiteindelijk zeg maar visueel niet echt veel verandert en qua features ook niet, vind ik het prima dat ik dus nu betaal voor een systeem wat gewoon beter in elkaar zit. Ja, ik denk ook dat we jarenlang heel erg verwend zijn geweest. Maar steeds eisen dat software gratis wordt bijgewerkt. En ik denk dat dat altijd zo hoeft te zijn. Als daar een heleboel werk in heeft gezeten en het wordt beter gemaakt, ja, dan vind ik dat je er geld voor moet kunnen vragen. Als je product op de markt brengt, want dat zie je tegenwoordig ook heel veel, het wordt maar heel snel uitgebracht, omdat het druk is vanuit verschillende richtingen. En dan wordt er een product op de markt gezet wat niet helemaal af is. En dan wordt dan later wordt er nog aangesleuteld met hotfixes en patches en wat meer. Ik denk dat je voor dat soort dingen geen geld mag vragen. Maar zelfs als je in dit geval, je ziet er aan het uiterlijk niet heel erg veel van. Maar onder de motor is er echt heel veel verbeterd. Ik vind dat dan op zich geen slecht argument om daar toch een prijskaartje aan te hangen. Oké. Okay. Nou, maar dat is duidelijk. Mijn mening. Ja, nee, er is voor en tegen. En ik denk ook inderdaad, als je een buggy systeem neerzet en je moet dan betalen voor een service pack, dan heb je een, vind ik, ben je niet goed bezig. Maar als je het zo brengt als jij het brengt, dan is er zeker wat voor te zeggen. Ik zag maar wel het is inderdaad. Een grijs gebied, absoluut. Qua feature zag ik dat er een touchscreen operating system stiekem in zit nu. Dat er toch echt wat gewijzigd is. Dat er dus touchscreen dingen in. In zitten die er eerst niet in zitten in Snow Leopard. Er wordt op 9 september wordt er iets bekendgemaakt door onze Apple God. Iedereen vraagt zich natuurlijk af wat. Dus het zou een nieuwe touchscreen-based device kunnen zijn, zoals een Kindle. De volgende podcast zullen we het weten, vermoedelijk. Dus dan. Ik ben benieuwd of ik weet niet of jullie iets geruchten gehoord hebben. Of want het schijnt, nee. Schijnen weinig mensen te weten wat er nou de 9e gereleased gaat worden. Maar het schijnt dat Apple iets op 9.9 gaat. Tijd om de Apple Insider in de gaten te houden. Ja. Die heeft toch vaak de primeur van dat soort nieuwtjes. Nou, volgende week hebben wij dat boven water. Volgens mij hebben wij nu redelijk al het nieuws. Nieuws weten te behandelen, wat deze week in ieder geval speelt. Geen Luc gehoord, die is te druk bezig met het organiseren van de dealerinfo-dag vermoedelijk. We gaan volgende week zien wat Apple te bieden heeft. Oké, okay. Oh, hi. Hey, de groetjes. Hey.